بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواية إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. نزدیکترین حالتی که بنده با پروردگار خود نزدیک است و قریب است و آن وقتی سجده است که انسان با خدای خود خیلی نزدیک می باشد. فاکثر الدعاء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: پس شما در سجده دعای بسیار کنید، در سجده دعا کنید که وقتی مستجاب دعاست، وقتی نزدیک بودن بنده با پروردگارش است که الله دعاش قبول می کند. پس دوستان عزیز، سجده های طولانی داشته باشید در نماز و از الله ذوالجلال طلب کنید هر چیزی که می خواهید، زیرا اینکه وقتی مستجاب دعاست و وقتی قبول دعاست. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.